feel my cup with songs of deliverance whenever I am afraid. I'll trust in you. But as true of the Lord, you are my hiding place. You always fill my cup with songs of deliverance whenever I. Pesinga kasaka ya bato bakango na mi talatina na poema lokola molongi talatina atana kata mikakatano na kobwaka elikia te oete nzambo asimbi kondima na nga aza makasi eloko te kolongola nga kati na yo oza nyonso na nga ya motuya nalingi yo mpe nalingi naumela kaka se kati na yo mobateli na nga se yo mobateli na nga. Yeah, I don't deserve.